نشتا او دبا دي چا حقوق لري بعد راغته نه معاف کیږي ځکه د زمي مسله او مسلمانانو تقریبا ډېر احکامو کې بیا الله تعالی دا څه مسله ور سره کوي لکه خپل مې اسکی چې استاد څنګه یو بل سره مسله ده یو زميان دي چې دار اسلام کې پاتې کیږي خلکو سره لین دین وي د خلکو په حقوق او د ایمان وروړي او دغه حقوق مطالبه دي نشتا دا به دي کیږي یو محاربه جنگ والے کافران دی چی جنگ کئی آغا کسان چی ابتدان مسلمانان چی دیتا محارب ہوئی جنگ ان کی حربیان چی ورد ہوئی اگر ان سرنا پاتی کی گی بل لئی دی او حملاور شی نو دوی کی چی کم کسان مسلمانان شی نو کا حق اللہ زائی کڑے دی و کا حق اللہ زائی کڑے دیتا دوارا معاف کی گی خان زکات اللہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل اسلام روڑے دو نبی علیہ السلام سر بیعت کی لاس مخی کو بیائی لاس رست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا صدر باندې شي دا لاس ته ورسو هغه وی جی یو شرط لګو نبی علیہ السلام یې ز شرط لګو ګوره به عادت کئ لاس مخ کی کو بیا لاس یې دم ورسو نبی علیہ السلام ته یې زو شرط لګو پیغمبر علیہ السلام یې لګو شرط څه لګې وی جی به عادت کوم ایمان لاله ما خو په دې شرط باندې چې الله به ما ته زما غتیر ګناهونه معاف کی ولی مسلمانان ته تکلیفونه رسیدلی کو دوی د لاس تر حبشي ورپسې دی تلی خالد بن ولید اور دے دوارا دمرا لری مور پسی تلیو اور طرفی کو خوخا مخا نبی علیہ السلام اور دوائی چھ گورا ابن ابن آس تا تخکاری نا چھ اسلام غطول گناہ ہونا معاف کر تا تا غطول گناہ ہونا اللہ معاف کر نبی علیہ السلام اسے ایمان مراؤ رو اور بے آتی مقدائیت قلو آئے پیغمبر علیہ السلام علی اللہ زینا کسان تا کفرو چھ کافران دی انتہو کمن آشدوی دو کفرو دی جگڑ دوارونا یغفر لهم لم معفی بو پیش دوی تا دوی گناہونا با اللہ دوی تا معاف کی ما پکریش ورتا ما حق گناہونا قد سلفا چمخ کی تیر شیوی دی زکا اسلام ختمی حق گناہونا چمخ کی بزمانی دو کفر کی سو وحین یعوذو او کدی بیا ہم لوکلا واپس شو بیا یعنی ایمان رانو لبدر کی کنٹا پر شو او بیا سمجھ شو دی بیا ارادہ دی چاو کدہ ہم لے او ہم لے اکلا فقد مزدنا الله و تیر شیدا سنت الاولین طریقه دلم بنو قومونو مخی قومونو سر الله و ماسو کری دی بیا بدغا سی دی سرم کی گی واضح دا مخی قومونو کسو چا اللہ تعالی دا قل دوستانو دا انبیاء سر مدد کری دی فا قل دشمنان اللہ حلاک کری دی او دغا سی بدی سرم کی گی دا آخری جمله دا ترغیب دا سشو ترغیب شوا او مخی ترغیب وقاتلوهم عام اعلان تر قیامت پورے او تاسو جہاد کوئے دے دی کافرانو سرا حتی لا تکون فتنہ تر دی چھ بات نشی و موجود نشی کفر و شرک پر روی زمین اللہ وی ترکمی بتاسو جہاد کوئے چھ فتنہ و کفر پاتی نشی تر سو پوری چھ پمک دزمہ کا کفر اور شرک شتا مسلمان تا حکم دے چاہ دے جہاد دے دے با جہاد کئی او چھ کلا کفر شرک ختم شنو بس آگے نا رسطر بیا جہاد ہوں تو چھو ستہ دے نا چاہ سر ہو جنگی گی ویکون الدین او شدہ دین اسلام کله لله تو بس په هر خطاب په هر ځای کې قانون او دین دی چاوی د اسلامي د بل چانوي فاین انتهو کدا خلق منع شل یعنی منع شل دي چانا د کفر نو دي جنگ نه اسلام رولو نو استاد وای چې اسنه د په زو کې اسلام نه وی ظاهري د مسلمانانو زور خلق او کتن دی وجه دی مجبور شه الله وی فاین الله بما يعملون بصير الله پاک اعمال چې دی کوي دي دونکو له بس پیدا دی په زونه کې چې کومه خبري دي باطل شکوک یا سیوی تاسو آگئی تا مگوڑے تاسو بدی تا گوڑے چی دا سڑے مشرب پہ اسلام باندشا منقاد شا احکام دا اللہ کا او دیدے پزنی کی کم شکوک بھی یا شبہات بھی تیاغی فکر تاسو مکو اللہ تعالیٰ وی اغزما کارتے بس زپوئی گا اور غپوئی گا تاسو بیا پری دے جنگ ورسر مکتا و ان تولا او کدی رست شد ایمان لالو انہیں ایمان لانو لولو نفعلمو پوش ہے پدی خبرہ ان اللہ مولاکم چی بے شک اللہ سنبالے ان کے دست داسو حمایت کو ان کے دے اللہ بتا سو سنبالے اللہ تعالی حفاظت کر گئی ددین بے غم ہو سے نعم المولا خود سنبالے ان کے دے دا اللہ تعالی و نعم النصیر حمدت کو ان کے دے سنبالو رو دے حفاظت داغنا بہترین سوک نشتا مدد کی داغنا سوک بہترین نشتا دے خلق کو فکر مکوئے کدی دی ایمان نرستو شو چکر اتاس تو تکلیف رو رسی اللہ وی زمان مدد در سرد زمان مسنبالا ہم کنا نجا اللہ مسنبالی نبی اپا کیسا پاکی اللہ حمد ان الذين كفروا فتاكي صلاحا وقسان چپا فران ينفقونا موالهم لگئی دوئی مالونا خود ہمیشہ سیغه دا مزاری دا یوازی پا قواز مانا کنی دی اسم لگئی مالونا سر پارا لگئی لیا سد الناس عن سبیل اللہ دیر پارا چمنک خلق دلار دا اللہ نا الله دلال نه خلق منه کی پدی پیسو سره په دولتونو په خدمتونو سره تر دې چې په خود سره هم دا کوئی کچھ دې اسلام نه منه کی دا خلق یاد ساته همیشه لپاره کوشش کوي اوس هم دا تاسو کوره کنه غیر سرکاري تنظیمونه هغه څه څه کوي مالو دولت ولا کم اندازې هغه یو لار مدرسو لپاره 2000 روپۍ را لګیلې چې دا 2000 روپۍ واغله تاسو کې ځاله طالبانو تربیت کوي د استادانو هغه شته دې بوتل کیو با دا انور له تکې زیرا لګې دې تصبر بچي دې دا کارونه کوي چې سچلو کې دا خلق د دین منه کی مدرسې ولا ختم کی جماعتونه ولا ختم کی طالبان ختم کی مولایان ختم کی مخکې تاسو څنګه چې ګړو سره شکون کې نه شرم تقدیر احسانی دا علماء کرام دا زمونږ لپاره الله زمونږ سر سوري ګرځولې دي ته دې زمونږ نه لوري شو نو په یو ورځ به زمونږ سره جوړ کی ګړبو کې دا پریدینه دا شرم خان بیا ګډینه پریدي.